Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 4 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek potwierdzono w sumie 437 nowych zakażeń koronawirusem i 14 zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy apelują o dofinansowanie służby zdrowia na całym świecie. Po ponad 2 miesiącach ponownie otwiera się część atrakcji turystycznych chińskiej stolicy. Ministerstwo Zdrowia informuje o 117 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych 6 zgonach. Do tej pory zakażenie wykryto w sumie u 3383 osób, z których 71 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wspólnie apelują o wystarczająco wysokie finansowanie służby zdrowia na całym świecie. Obie organizacje podkreślają, że jest to jeden z najważniejszych sposobów walki z pandemią koronawirusa. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus apelował w czasie wideokonferencji dla dziennikarzy, by każdy kraj zgromadził wystarczające środki na wypłaty dla pracowników służby zdrowia i na zakup leków i sprzętu medycznego. Mówił też, że kilkanaście krajów zawiesiło pobieranie indywidualnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i zachęcał inne państwa, by zrobiły to samo w stosunku do najbiedniejszych. Jeśli ktoś opóźnia albo w ogóle nie idzie do lekarza, bo go na to nie stać, to nie tylko wyrządza sobie szkodę, ale utrudnia kontrolowanie pandemii i stwarza ryzyko dla społeczeństwa. Kilkanaście krajów zawiesiło pobieranie składek i oferuje darmowe testy na COVID-19 i opiekę medyczną, niezależnie od ubezpieczenia, obywatelstwa czy statusu rezydenta. Popieramy takie kroki. Szef WHO podkreślał też, że każdy kraj powinien zadbać, by w trudnym czasie wypłacać potrzebującym świadczenia socjalne. Zapowiedział też wsparcie dla programów szczepień przeciwko polio w najuboższych krajach. Programy te zostały w ostatnim czasie zawieszone, gdyż lekarze zajmują się teraz walką z koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po ponad 2 miesiącach od zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa na odwiedzających ponownie otwiera się część atrakcji turystycznych chińskiej stolicy. Od kilku dni otwarty jest już m.in. położony najbliżej od Pekinu odcinek Wielkiego Muru Chińskiego. Wejść na niego można jednak jedynie po weryfikacji stanu zdrowia. Władze Pekinu podjęły decyzję o otwarciu części atrakcji turystycznych, ale jednocześnie zaostrzono kontrolę stanu zdrowia odwiedzających. Odcinek Badaling Wielkiego Muru Chińskiego, Pałac Letni czy Dzielnicę Sztuki 798 można odwiedzić jedynie po weryfikacji stanu zdrowia. Chińskie władze wprowadziły specjalne aplikacje na telefon, które dzięki geolokalizacji określają, czy użytkownik telefonu w ciągu ostatnich 14 dni nie opuszczał Pekinu i czy nie powinien być obecnie poddany kwarantannie. Jedynie pozytywna weryfikacja dzięki kodom QR pozwala na zwiedzanie. W Chinach coraz więcej atrakcji turystycznych otwiera się na zwiedzających. Obowiązują jednak ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać w danym miejscu. Po 2 miesiącach dla turystów otwarto m.in. główne atrakcje turystyczne w Qifu, które jest miejscem narodzin Konfucjusza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna z pomocą dla Domu Opieki Społecznej w Niedabylu, niedaleko Radomia. Sytuacja placówki jest dramatyczna po tym, jak zakażenie koronawirusem wykryto u 60 osób. Cała placówka jest objęta kwarantanną. 6 osób w najpoważniejszym stanie przewieziono do szpitala. Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska wyjaśnia, jak pomógł resort. Poruszeni tą sytuacją stwierdziliśmy, że no nie możemy pomóc medycznie, bo nie mamy takich środków, ale mamy możliwość zorganizowania maseczek, które szyją m.in. więźniowie czy młodzież w placówkach penitencjarnych. Mamy możliwość zdobycia termometrów specjalistycznych, a także przekazania płynów bakteriobójczych. Po prostu chcieliśmy się podzielić swoimi zasobami, żeby zareagować w miarę szybko na te potrzeby ochronne. Ale oczywiście ta placówka potrzebuje cały czas pomocy. Ośrodek w Niedabylu jest domem dla 66 osób starszych, schorowanych, a także dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana ma być słonecznie, później może się zachmurzyć, miejscami spadnie deszcz albo deszcz ze śniegiem. Opady najbardziej prawdopodobne będą na północnym wschodzie. Od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%.

Dobry wieczór, minęła północ. To jest Polski Beat w programie Trzecim Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska i będę z Wami przez najbliższą godzinę. W Polskim Bicie niezmiennie gramy propozycje od naszych rodzimych artystów, których na antenie Trójki można ostatnio usłyszeć znacznie częściej i nas to oczywiście cieszy. I korzystając z tej okazji, ja już na wstępie przypomnę o tym, że polskich artystów można wspierać, a teraz szczególnie warto, poprzez kupowanie ich muzyki we wszelkich możliwych dostępnych miejscach, ale to także kupowanie tych dodatkowych materiałów, w tym na przykład ubrań i wszelkich innych gadżetów, którymi twórcy się dzielą, no bo czas jest trudny. Na razie nie zanosi się na to, żebyśmy mogli uczestniczyć w koncertach czy w wydarzeniach klubowych, więc większość z twórców, zresztą ja podobnie, siedzi w swoich czterech ścianach i nagrywają muzykę, być może nawet w takich warunkach jak tutaj, czyli prosto z szafy. Rozpoczęliśmy od nagrania Delta Marie, to jest utwór, który otwiera najnowszą płytę Nuna, Nobody, Nothing, Nowhere. Skoro Nun ze swoją nową produkcją bardzo minimalistyczną rozpoczął polski beat, to przeniesiemy się do 2003 roku. Do takiego utworu, którego ja, no może nie od 2003, ale naprawdę od wielu, wielu lat słucham praktycznie zawsze, kiedy zaczyna się wiosna i trudno, że nie możemy tej wiosny przywitać na dworze teraz, ale Ace i Najlepsze Dni to jest najlepsza propozycja na ten czas. Są takie dni, że wszyscy mówią mi, że jestem gościem. Yo. I są takie dni, że naprawdę czuję się dobrze. Co dzień rano wypadam na dwór i mijam znów tych samych typów, co jarają tego sznoga na dwóch. Każdy z nich wiesz kaptur na łbie i nie wystawia faktur. Co jest ty? Tak to widzę już parę lat tu, od kiedy mieszkam na tych osiedlach, których nie znasz z faktu. W takich samych blokach jak ktoś jeszcze nie wie, że je kocham, to mu powiedz, żeby wpadł tu. I o, czasem nie jest słodko i czasem nie jest fajnie, jak patrzę za okno, ale jestem tu z kolejną zwrotną, bo kocham miejski folklor i dni, które płyną jak Porto. Te wszystkie dni, które płyną nawet jak nie świeci słońce. A starzy mówią, że im szedł do pracy, bo nie wierzą, że zrobię tą forsę. Ty, musimy zrobić to w Polsce, bo to są nasze najlepsze dni. Ilu z nas jest z tym? Zobacz, ilu z nas jest tu. To są nasze najlepsze dni. Tych parę chwil, których nie zamieniłbym nawet na pięć stóp. To są nasze najlepsze dni. I parę chwil, które są nasze, słuchaj tych tekstów. To są nasze najlepsze dni. Oto nie film, to są nasze najlepsze dni. Chłopaku, to są nasze najlepsze dni. Na tych większych ulicach wszyscy stoją w korkach. Od rana wydają całą kasę, którą biorą z konta. Jedni w polo sportach, a inni w jakichś garniturach. I cały dzień siedzą w biurach. Są tam od 8 do 6. Tak jak ta panna, co jest w moim wieku, a już biega z wózkiem. Ta panna jest spoko, ale przypomina mi, że może mój czas już jest. Bo świat się kręci jak westak z kółko. A my na imprezkach w kółko bawimy się przy tych samych tekstach jak reszta. Powiedz swoim kumplom, mam powoli dosyć oglądania tych S-class z punktą. Na pewno jutro nie będzie jak teraz, nawet jak będziesz miał wszystko to, czego teraz nie masz. Wypijmy za wszystko to, na co teraz zbierasz i za te nasze najlepsze dni. Ilu z nas jest z tym? Zobacz, ilu z nas jest tu. To są nasze najlepsze dni. Tych parę chwil, których nie zamieniłbym nawet na pięć stóp. To są nasze najlepsze dni. I parę chwil, które są nasze, słuchaj tych tekstów. To są nasze najlepsze dni. Bo to nie film, to są nasze najlepsze dni. Chłopaku, to są nasze najlepsze dni. Ty, jestem stąd, urodziłem się w Polsce. Tu, gdzie lata są trochę za gorące, a zimy za ostre. Nigdy nie myśl, że to, co robimy, jest proste. Ale nagrywamy nasze płyty małym kosztem. Interes się kręci. Patrz na te panny, każdy chciałby wiedzieć, co teraz ich kręci. Ja to wiem i wiem, dlaczego każdy gnojek chciałby teraz być MC. Po co czekać do kolejnej pensji, skoro są ludzie, którzy chcą brać to życie w pełnej wersji. Jestem jednym z nich i teraz są moje najlepsze dni. Biorę z nich to, co jest fajne i to, co jest super. I biorę sobie pannę, co jest słodka jak cukier, która nosi stringi i szpilki. Chcesz to poznać, jest jedną, co odskakuje temat za dwa drinki. nasze najlepsze dni. To są nasze najlepsze dni. To są nasze najlepsze dni. Ilu z nas jest to? Ilu z nas jest z tym? Zobacz, ilu z nas jest to. To są nasze najlepsze dni. Tych parę chwil, których nie zamieniłbym nawet na 500. To są nasze najlepsze dni. I parę chwil, które są nasze, słuchaj tych tekstów. To są nasze najlepsze dni. Bo to nie film, to są nasze najlepsze dni. Chłopaku, to są nasze najlepsze dni. Gdzie jest Ace? Ace był w Polskim Bicie i Najlepsze Dni to numer, który graliśmy. Przechodzimy teraz do płyty, która ukazała się w tym tygodniu, no i zwróciła swoją uwagę słuchaczy nie tylko interesujących się na co dzień hip-hopem, mowa o Quebo na Fide. Bardzo skrupulatnie zakrojona akcja dająca nam znać, że Quebo wyda nową płytę. I co cieszy chyba najbardziej w tych wszystkich okolicznościach, to fakt, że jest to płyta Quebo na Fide z dużym poczuciem jego twórczego spełnienia. Sam Quebo podkreśla na tym albumie, że już na dobre stał się gwiazdą popu, ale ten pop interpretuje na swój sposób i dla mnie to jest największa siła muzyki popularnej, a jeżeli polscy artyści coraz swobodniej czują się w takim obszarze, no to nic nam innego nie pozostaje, jak cieszyć się z tego faktu. Na początku Quebo, ha, i to jest ciekawe rozwiązanie, tęsknię za starym Kanye i tutaj możemy usłyszeć Natalię Schroeder, która rapuje. To trójka. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanie. Ej, chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanie. Na razie w drugim pokoju śpiewa cover Ariany. Odkąd się dowiedziałem, że Mac odszedł naćpany. Wszędzie widzę doktorów, tak jak Bugs Bunny. Nawet nie wychodzę z domu, przeraża mnie strach stary. Lęki to jest to, czego najbardziej się boję. Od roku nie nagrywam, a co dzień nowe przeboje. Tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo. Jestem po prostu złym typem, nie że jakiś bad boy. Mam ochotę wpaść do faktu, zrobić szachli jebdo. Moi ludzie lepią haszysz jak pieprzone Play-Doh. Dzwoń do mojej damy, jak chcesz reklamować Avon, ayo. Ja do tego nie mam nic i tak jest bardziej na rapy już niż ten rap dziś. Patrzę w lustro zastanawiając się, gdzie ja w tym. Piękne buźki chciałyby móc z nami jeść, spać, pić. Wolę siedzieć w chacie, słuchać sobie J.I.D. Nie straciłem twarzy, poznaje mnie Face ID. Chociaż flesze świecą jak neony Texas Street. Otoczony z każdej strony, tak jak Tel Aviv, Selavio. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanie, yo, hej. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanie. Ale i tak wolę Miley'a i Billie Eilish. Powiedz tym raperom, żeby mi nie słali smiley. Żaden z nich raczej nie leci jak Childish Gambino. Już chyba wolę słuchać Kylie Minogue. Chcę go zarazić popem, zarazić go na amen. By zamiast tych cykaczy przed spaniem włączał lany. O, chcę go zarazić popem, zarazić go na amen. By zamiast tych cykaczy ogniem włączały lane. Chłopo na fide w piosence o tym, że chciałby usłyszeć od swojej dziewczyny, że tęskni za starym Kanye, to taka deklaracja, że jest się słuchaczem, który naprawdę przywiązany jest do hip-hopu. Mogliśmy usłyszeć tutaj, jak wokalistka, znana przede wszystkim z popowych rozwiązań, rapuje. I to kolejna polska artystka, która postanowiła trochę inaczej przekazać siebie w utworach. Długo i często rozmawiamy o tym, jaka jest kondycja polskiego rapu żeńskiego. Wypatrujemy i oczekujemy, aż pojawią się kolejne raperki, a u nas to się dzieje od trochę innej strony. To wokalistki i artystki związane z popem coraz chętniej sięgają po rap, no i jednocześnie udowadniają, że jeżeli potrafi się dobrze śpiewać, to bez problemu można też dobrze zarapować, a w drugą stronę nie zawsze wychodzi tak kolorowo. Mówię tutaj chociażby o Natalii, którą przed chwilą słyszeliśmy, ale przypomnijmy sobie, że również Margaret teraz coraz częściej rapuje, że Marina zarapowała w wspólnym numerze z Kaby, który zresztą w Polskim Bicie graliśmy wtedy, kiedy Kaby był naszym gościem przy okazji premiery jego debiutanckiego albumu Albinos. To jeszcze raz Quebo na Fide, tym razem Jesień. A później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku drży. Zniknęło słońce i świat nie jest w końcu zły. Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki. Ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Nienawidzę Warszawy i nie chodzę sam do lekarzy. Nie jestem dorosły, może jakoś to przejdzie do wiosny. Czytam wasze nabijurne posty. Tyle toksyn w sobie macie chłopcy. To gorsze niż ta czarna kawa i tosty. Szczeniaku, życie to nie jest Wall Street. Wydałem ten twój łańcuch na książki. Gdyby nastrój zależał od forsy, nie czułbym się źle, ale czuję się źle, tak żyję do pieniążki. Nawet cukier potrafi być gorzki. Robię wasze prezenty i wstążki. Pewnie bym zdechł, gdybym łykał te krążki. Dziś spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku drży. Zniknęło słońce i świat nie jest w końcu zły. Bo jest najgorszy, ból jest przy głowie tak jak odrosty. Obrosłem za bardzo, wypadł mi włos pokryty białą farbą. Mój ojciec tylko ojca grał jak Brando. Myślałem, że dawno za mną to szambo, ale chyba nie, chyba jest źle. Szczęśliwe rodziny ryją mi łeb. Patrzę głodny na malowany chleb. Na przemian wraca tęsknota i gniew. Tylko jej oczy działają jak lek. Biorę dawki podwójne, mogę łykać je tak jak komunię. Nawet nie pytaj teraz co u mnie, ja nic nie rozumiem w butach na koturnie. Nadchodzi smutek, żebym lepiej słyszał. Nie wiem o czym mam rapować i pisać. Linie są proste tak jak linie życia. Zazwyczaj kiedy się przedawkuje szpital. Dziś spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku drży. Zniknęło słońce i świat nie jest w końcu zły. Powiew nostalgii to jest klimat, który otwiera płytę Romantic Psycho i na tej fali ja wracam do płyty Hadesa, do utworu Zmiany.

miejsce leży, chcę na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko chwilą. Chcę by było tak jak Portofino. Leży sen na plaży z nią w Portofino. Życie nie napisał Tarantino. Kawał życia mi napisał brat Benito. Kawał robię sobie życie z każdą chwilą. Masz życie vita finito. Sam nie jestem święty, a pijam sam Pellegrino. Nawet pod tą peleryną same asy mam z rękawa. Rzadko już poznaję, które se, które jawa. Za wami fioty, brawo, dla nas tylko brawa. Kawa oraz złoto na nadgarstkach. Choć jest dynę szczere, widzę bracia, choć jest bordo wino. Im oddałem każde jedno ziarno piasku, starzy z Portofino. Tu za fino, a la fine miewam tylko tęgą minę. Se popijam balantynę. Fortuna dała trzy malinki jak baladynie. Mam wszystko czego chciałem, drogi dziny. Moje życie szybkie tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko chwilą. Chcę by było tak jak Portofino. Moje życie szybkie tak jak Portofino. Chcę leżeć se na plaży w Portofino. Słodko tak jak Porto i nie tylko chwilą. Chcę by było tak jak w Portofino. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdą batalię okupiłem tak jak Pyrrhus. Mam swój kompas do sukcesu jak Carlo Rivetti. Carlo Rivetti. Papier po zwycięstwie, dzisiaj nie konfetti. Dzisiaj nie konfetti. Gnuch mnie twoje skoki z łyżwą. Nie pilnuje nikę z WWA. Nikę z WWA. Moje laczki mają pióra, bo dobiłem targu, jakbym wyszedł z Hermesa. Lecę. To chyba było zapisane w gwiazdach. Na nowy szlak, leży niezdobyte. I choć ta droga wcale nie jest łatwa, ja co dzień idę. Błogosławi mnie warszawska Nike. O warszawska Nike. Błogosławisz mnie warszawska Nike. Meduza, Globale dwa razy, Portofino i Warszawska Nike. Polecam ten album w całości, bo to jedyna tak określona jako drillowa polska płyta jak na razie. To tyle, jeśli chodzi o hip-hopowe nowości w polskim bicie. Przed nami następny numer z albumu Fat Traxa, który ja zapowiadałam już tydzień temu. Tym razem nagranie Holy Smoke. Co ciekawego dzieje się w środowisku undergroundowej czy niszowej muzyki elektronicznej? Bardzo dużo. To jest taka grupa, która teraz powinna szczególnie być przez nas wspierana, bo w większości wydawnictwa, które są tworzone i które funkcjonują, to zupełnie oddolne inicjatywy. Często budżety przeznaczone na wydawanie płyt to po prostu wspólna zbiórka osób, które postanowiły się tym zająć i którym zależy na tym, żeby polska muzyka klubowa nie działa się tylko w klubach i nie była tylko odgrywaniem czyichś utworów, ale także dbają o to, żeby nasi rodzimi producenci mieli na swoim koncie coraz więcej wydawnictw i tak też wydarzyło się w ubiegłym roku, kiedy to Synthetic wydał album Chino pod tytułem The Cave. Loch to jest numer, który gramy. I'm Portofino i Loch w polskim bicie. Teraz przeniesiemy się z podziemnych obszarów na powierzchnię, a nawet na ten fragment, który jest pomiędzy powierzchnią a między podziemiem, ponieważ przed nami nagranie z albumu grupy występującej pod nazwą Immortal Onion. To jest ciekawa, zupełnie szalona jazzowa propozycja. Jednocześnie najnowsze wydawnictwo You Know Me Records, Experience Design to tytuł tej płyty. Można się pozbyć tutaj przede wszystkim jakichkolwiek oczekiwań muzycznych i mam takie wrażenie, że wtedy satysfakcja ze słuchania owej płyty będzie największa. Warszawa 2000 R9 to jest utwór, który można znaleźć chociażby na portalu Bandcamp. Został on odnaleziony z czeluści producenckich. Często twórcy robią tak, że trzymają w szufladzie swoje kawałki, którymi nie dzielą się z różnych względów, ale parę miesięcy temu została zainaugurowana akcja na rzecz takiej potężnej książki z okazji 30 lat polskiej sceny techno. To będzie obszerne wydawnictwo, w którym przeczytamy i rozmowy z osobami tworzącymi tę scenę, i felietony. Książka, która stara się uchwycić charakter tej naszej niszowej, czasami mocno oderwanej od jakichś znanych nam kontekstów i takiej przede wszystkim żyjącej chwilą sceny. No i wydanie tych starszych nagrań ma na celu właśnie dorzucenie cegiełki do tego projektu. Polski Beat zakończymy najnowszym nagraniem od Nowiki, a właściwie remiksem jej utworu Friends in Need. To wszystko. Życzę dobrej nocy. Marta Malinowska, dużo zdrowia i do usłyszenia.